بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تلقوا ولقولي أبي مؤلف رحمه الله تعالى أمسيما أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب kwamba yule ambaye anemtii mtume sallallahu alayhi wasallam atakayemtii mtume na akampokesha Allah subhanahu wa ta'ala haifai kwake yeye mtu huyo kumpenda yule ambaye amemfanyia uadui Allah na mtume wake maelezo ya muallifu kwamba yule mwenye kumtii mtume yameshapita tumeelezea walillahi alhamdu wal minna wa wahada Allah pia tumeangalia maelezo kunako wa wahada Allah ama masala inayofuata ni kusema la yajuzu lahum wala haifai kwa mtu huyo kumpenda man hadda Allah wa rasula yule mwenye kumchukia na mwenye kumfanyia uadui Allah na mtume wake kabla ya kuangalia neno muwala tuangalie hao maadui wa Allah na maadui wa mtume ni wakina nani ambao man hadda Allah wa rasula ambao wanamfanyia uadui Allah na mtume wake wenye kumfanyia uadui maana yake ni yule ambaye man ada wa khalafa aliyemfanyia uadui na mikhalifu wa janaba Allah wa rasula na akajiweka mbali na Allah na mtume wake na hili la kumfanyia uadui Allah na mtume wake na kuhalifu na kumkhalifu Allah na mtume wake la yasduku illa ala alkafir ili halimtokei isipokuwa anayefanya hivyo anakuwa ni kafiri kwa maana ndiye ambaye mwenye tabia hii sawasawa kafiri huyo atakuwa ni asliyan au atakuwa minal murtaddin sawaun kana asliyan am minal murtaddin sawasawa kafiri huyo anayeweza kumfanyia uadui Allah na mtume wake kwa kumkhalifu na kujiweka mbali na Allah na mtume wake atakuwa ni kafiri wa kiasili au kafiri ambaye ni murtaddi alikuwa katika Uislamu na ameritaddi na kuwa ni muslim na vile vile wa ala almunafiqi ili kitendo cha kuwapenda wale maadui wa Allah hakitokei isipokuwa minal munafiqi وعلى المنافقين نفاقا اعتقاديا وتكوا اما ني مكافري وكياسيلي ndo wanamfanyia uadui Allah na imma murtaddin na imma ni wale wanafiki ambao wamefanya unafiki wa ikitikadi wale ambao wamefanya unafiki wa kiitikadi na atakuja masala ya kuzungumzia unafiki kwa hiyo wale maadui ambao watakuwa wanaomfanyia Allah uadui kama huu aliyotaja shekhe watakuwa wako watatu kwanza watakuwa ni al-kufaru al-asliyun ni wale makafiri wa kiasili hawa ndio ambao wanaodhihirisha uadui wa wazi dhidi ya Allah subhana na mtume wake alayhi salatu wasalam na imma wa pili maadui wa pili murtaddun ni wale ambao wameritadi wametoka katika Uislamu wamekuwa ni murtaddun makufar hawa wanaweza kumfanyia uadui Allah tabarak wa taala na mtume wake na watu watatu sampuli ya tatu ni almunafiquna nifaqan i'tiqadiyya ni wale wanafiki ambao unafiki wao ni wa kiitikadi kwa hiyo waman adahu na wasio kuwa hawa watatu fala yasduqu alayhi hadha at-ta'bir wasio kuwa hawa watatu maelezo haya ya muallif rahimahullahu taala hayasadikiki kwa wao na aliposema wala ukana aqrabu qarib hata kama mtu huyo atakuwa ni jamaa yako wa karibu akiwa ni kafiri asliyan akiwa ni murtaddi akiwa ni munafiki nifaqan i'tiqadiyya hata kama ni ndugu yako wa karibu haifai kwako wewe kumpenda huyu ambaye namfanyia uadui Allah na mtume wake. Tuingie masala ya almuwala, masala ya kumpenda, masala ya kumpenda. Nini maana ya almuwala? Ahlul ilm wanasema muwala maanaha an tattakhidahu waliyan, ni kumfanya yule bwana kwamba ni kipenzi, kumfanya yeye ni kipenzi. Na neno almuwala limetokamana asluha min alwalaya, na walwalaya min almahabba. Neno alwalaya latokamana na mapenzi, kama Allah alivyosema ndani ya Qur'ani, hunalika alwalayatu lillahi alhaq, hunalika alwalayatu lillah, yani hunalika almahabbatu walmawaddatu wannasru lillahi haqq, huko kutakuwa kuna mapenzi na mapenzi na nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo neno almuwala asili yake ni almahabba, asili yake ni mapenzi. Na fa aslu din, asili ya dini yetu, alladhi huwa min ma'na kalimati tauhid, asili ya dini yetu imejengeka katika kalimatu tauhid, nayo ni la ilaha illa Allah. Na neno la ilaha illa Allah limekusanya nguzo mbili, naye alwala walbara. La ilaha illa Allah imekusanya alwala, na vile vile neno hili limekusanya albara. Uliposema la ilaha, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki, hii ni albara, hii inaitwa albara. La ilaha, hapana mola apasaye kuabudiwa, hakuna. Halafu illa Allah, hii ndiyo muwala, kwamba hapa umempenda huyu ndiye anastahili kuabudiwa. Na alwala walbara, alwala inakuwa lilmu'minina waliliman, wapenda watakiwa uwapende waumini wenzako wale ambao wana iman. Alwala yakunu lilmu'minina wa dhul iman, walbara na kujiweka mbali, yakunu min almushrikina washirk, ni kujiweka mbali na kuwapenda wale ambao ni washirikina na ushirikina wao, kujiweka mbali, hakuna kuwapenda watu hao. Kwa hiyo alwala watakuwa umfanyie yule ambaye ni muumini, kwa maana umpende yule ambaye ni muumini. Walbara kujiweka mbali, simpende mushriki, usiipende shiriki yake. Alwala umpende muumini na imani yake, albara umchukie na umweke mbali mushriki na ushirikina wake. Na ndio utaona hii ndio maana ya alislam hii, kwamba la ilaha illa Allah ndani yake kuna alwala walbara, na ndio vile vile Uislamu, kwa sababu alislamu huwa alistislamu lillahi bitawhidi walinqiyadu lahu bitaati walbara'atu min ashirki wa ahli. Uislamu maana yake ni kujisalimisha kwa Allah, kutaka amani, kutaka utulivu kwa Allah, kwa kumfuatisha yeye Allah subhana, na kwa kumfuata yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumtii, watakiwa umtii Allah, na vile vile ujiweke mbali, walbara'atu min ashiriki wa ahli, na ujiweke mbali na ushirikina na watu wake. Hivyo basi, fa idha qila alwala walbara, inaposemwa sasa hii ni alwala walbara, watu wawe na alwala walbara, maana yake alhubbu walbughdhu lillahi tabaraka wa ta'ala, kwa maana tupendane kwa ajili ya Allah, na vile vile kuchukiane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nakuchukia wewe kwa sababu nakhalifu amri ya Allah, nakupenda wewe kwa sababu wewe unaitekeleza amri ya Allah subhanahu, nakuchukia wewe kwa sababu unaikhalifu amri ya Mtume, na ninakupenda kwa sababu unaitekeleza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wampenda mtu lillah, wamchukia mtu lillah. Kwa hiyo hii ndio inaitwa alwala'u walbara. Hivyo basi, mtu atakapoupenda ushirikina moyoni, atakapoupenda ushirikina moyoni, sara muwali ya lishirk, huyu maana yake tayari ameshakuwa ni mpenzi wa ushirikina. Ikiwa yeye moyoni mwake, idha ahabba qalbahu ashirk, moyo wake utakapoupenda ushirikina, sara muwali ya lishirk, huyu tayari ameshakuwa ni mpenzi wa ushirikina. Wa idha habba ahlu al-iman, atakapowapenda watu wa iman, sara muwaliyan li ahli al-iman, na vile vile akiwapenda watu wa imani, tayari moyo wake huu utakuwa umefungamana na kuwapenda watu wa iman. Na vile vile idha habba al-qalbu lillah, idha habba al-qalbu Allah, moyo ukimpenda Allah, sara muwaliyan lillah, moyo huo tayari umeshakuwa wampenda Allah subhanahu. Na ukimpenda moyo huo mtume, moyo huo tayari unampenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema hayo maneno, innama waliyukumullah wa rasuluhu, vipenzi vyenu ni Allah subhanahu na mtume wake, hao ndio vipenzi vyenu. Walladhina amanu, na vile vile vipenzi vyenu ni wale ambao wameamini. Tayib, waman yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu, na atakaye kuwa hawapendi, amejiweka mbali na Allah na mtume wake na wale ambao wameamini, fa inna hizballahi humul ghalibun, Allah anasema kundi la Allah ndilo lenye ushindi. Ama kuwapenda washirikina, muwalatul mushrikina wal kufar, kuwapenda washirikina na makafiri, jambo hili ni muharramatu wa kabiratu min alkabair, ni jambo la haramu na ni kubwa miongoni mwa makubwa katika madhambi. Kuwapenda washirikina, kuwapenda makafiri, jambo hili ni haramu na ni katika madhambi makubwa. Waqad tasilu sahibuhu ila alkufri wa shirk, na linaweza likamfikisha jambo hili mtu wake akawa ni kafiri, bali akawa ni mushrik kwa kuwapenda washirikina na kwa kuwapenda makafiri. Waqad qasama alulama almuwalat ila qismayn, na wanawachuoni wamegawa neno almuwala, limegawanyika sehemu mbili, yani kuwapenda, kuwapenda kumegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inaitwa attawalli na sehemu ya pili inaitwa almuwala. Kuna jambo linaitwa attawalli na kuna jambo linaitwa almuwala. Lakini tulichosoma hapa sasa hivi na kusema kuwapenda washirikina na makafiri ni jambo la haram na linaweza likampelekea mtu akawa ni kafiri au akaingia katika ushirikina. Nini maana ya attawalli? Nini maana ya attawalli? Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, na yeyote mwenye kuwapenda miongoni mwao, akawapenda hao waliotajwa nyuma ya aya, atakayewapenda miongoni mwao, fa innahu minhum, atakuwa pamoja na wao, imma katika adhabu yaumal akhirah na imma katika kufufuliwa, atakuwa pamoja nao. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, maana yake kwa mwenye kupenda ushirikina, mwenye kuwapenda washirikina, mwenye kuwapenda makafiri na mwenye kuwanusuru makafiri dhidi ya watu wa imani, akawa yeye anawadafi na kuwatetea makafiri ili lengo lake awanyongeshe watu waumini, anawatetea makafiri kwa kuwapenda, kwa kuwanusuru, lengo lake waumini wanyongeke, makafiri wapande juu, wawe na nafasi dhidi ya muslim, qasidan dhuhura alkufri ala alislam, akawa anakusudia kuudhihirisha ukafiri juu ya Uislamu. Allah akasema, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, atakayewapenda miongoni mwenu atakuwa pamoja na wao. Na kuwapenda makafiri na washirikina, huu ni ukafiri mkubwa kabisa. Watawalli alkufara walmushrikin kufrun akbar, wa idha kana ala almuslim fahiya ridda, na muislamu likimtokea jambo hili tayari amesharitadi, si muislamu tena, akawa yeye anawatetea makafiri, akawa yeye anawapa nguvu makafiri, lengo lake ni kuudhihirisha ukafiri uwe juu, kisha baada ya hapo uislamu unyongeke uwe chini. Likimtokea hili kwa muislamu, tayari ameshakuwa ni murtadi. Hiyo ndio maana atawali, kuwapenda makafiri ili wapate nguvu dhidi ya waislamu. Hii ndio maana atawali. Wa amma almuwala, almuwala almuharrama min jinsi mahabbati almushrikina walkufar, ni wewe kuwapenda makafiri, unawapenda makafiri li ajili duniyahum, wawapenda wewe ni kwa ajili ya dunia yao tu basi, huwapendi wewe kwa sababu ili wawe juu dhidi ya waislamu, la, bali wewe unawapenda kwa ajili tu ya dunia yao, kwa maana ya kwamba wewe washughulika nao, wafanya nao kazi, lakini mahaba na mapenzi unayodhihirisha wewe ni kwa sababu ya kimambo ya kidunia tu. Humu wala nao vile ni haramu, la yajuz almuwala. Pia hata hili nao ni almuharrama, ni jambo ambalo la haramu kwa kuwapenda makafiri kwa ajili ya dunia, au wewe ukawa unapenda kwa sababu liajili qarabatihi, kwa sababu ya ule ukaribu wao, labda amekusaidia jambo fulani, wamekusogeza sehemu fulani, ukawapenda tu kwa sababu ya hii dunia. Na hili kama tulivyosema ni jambo la haramu. Dhabituhu an yakuna mahabbata ahli shirki li ajli dunya. Lakini wewe unawapenda hawa kwa ajili ya dunia, wala yakunu maaha nusra. Lakini wewe shida lengo lako hakuna kwamba eti wao ndio wajuu zaidi au wawashinde Waislamu au wawadidimize Waislamu. La, wao umewapenda kwa sababu ya kidunia. Fahadha muharramun wa ma'siyatun wa laysa bikufri. Hii ni haramu na ni maasi na wala sio kafiri. Ama ile ya mwanzo kuwapenda, hii inapelekea kwa muumini kuwa ni murtadi na vile vile yampelekea kuwa ni kafiri. Ushahidi wa aya hii, ushahidi wa jambo la muwala, kwamba unaweza kuwapenda makafiri lakini kwa ajili ya dunia ikawa ni maasi tu na ikawa ni jambo la haramu lakini sio kafiri. Ushahidi wa hilo amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, msiwafanye maadui wangu na maadui zenu kuwa ni vipenzi. Tulquna ilayhim bil mawadda, mkawa mnawapa mapenzi nyinyi, msiwafanye wale maadui zangu na maadui zenu nyinyi kwamba ndio vipenzi, mkawa mnawapa mapenzi ya sampuli fulani. Alulama wanasema أثبت الله على أهل الإيمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء. الله ميانزا يا أيها الذين آمنوا أمثبتيش كما هاو أنه وتجمبيلي وانا إيمان سيما كفير أني ولا أما وميامين وانا وثمون نسيما الله سبحانه أمثبتيش إيماني pamoja na kwamba hawa watu wa imani wamewafanya washirikina na makafiri kuwa ni vipenzi kwa kuwapa mapenzi fulani. Na hii aya ina kisa, ina habari ya sahaba anaitwa Hatibu. Hatibu huyu kama ilivyokuja katika sahihaini, hadithi ambayo mashuhuri, pale ambapo yeye alipoandika barua na kuwapelekea watu wa Makka kwamba jamani, huko familia yangu, ndugu zangu, Mtume Muhammad anakuja na jeshi lake, yeye akawaandikia barua, alafu akampa mwanamke mmoja akamwambia wajipeleke. Hiyo yule mwanamke ile barua akaiweka juu ya katika nywele zake ndani hapo, alafu akaondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikishiwa habari kwamba kuna ujumbe unakwenda Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma masahaba waende wakautafute ujumbe huu uko wapi. Kwa hiyo wakamkuta yule mwanamke, wakamwambia tunaomba barua ambayo unaenda nayo. Akasema mimi sina. Tunaomba barua, sina sina. Wakasema tutakuadhibu sisi, tutakudhuru sisi. Baada ya kuona kama wanajidia, wana makusudio kweli ya kumwadhibu, akawaambia geukeni nyuma. Yeye akaitoa ile barua akawapa. Ile barua ikawa imeonyesha kwamba aliyeandika ni Hafidh, ambaye ni sahaba yuko na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaipeleka barua hii kwa Mtume alaihi salatu wasallam. Na walipofika barua ile ikasomwa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, niachie ni kati kichwa cha huyu munafiki, nipe fursa nikate kichwa cha huyu munafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza Umar, kisha akamwambia, akamwita yule Hatib akamwambia, ya Hatib, ma hamalaka ala hadha, kipi kimekupelekea ukafanya hivyo? Tafsili maana kwamba anataka uthibitisho at-tathabbut. Kipi kimekupelekea wewe uandike barua uwapelekee watu wa Maka uwape taarifa hali ya kuwa sisi tunataka twende tuingie Maka? Kipi kimekupelekea hicho? Qaf Hatibi akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma hamalani ala hadha mahabbata shiriki wa karahati alislam, hakija nipelekea hichi mimi kwamba mimi nimepelekea, haikupelekea kwangu mimi kuupenda ushirikina na kuuchukia Uislamu. Haija nipelekea mimi nikaandika barua hivi. Ma hamalani, haija nipelekea mimi ala hadha, juu ya kitendo hichi, mahabbata shirki, kuupenda ushirikina, wa karahata alislami, na kuuchukia Uislamu. Lakini kila mmoja katika nyinyi kuna na jamaa zake, ana ndugu zake ambao tayari wameshatoka, lakini mimi nina jamaa zangu ambao wana mali zangu, wana vitu vyetu. Kwa hiyo nimeenda kupata taarifa tu basi kwamba zile mali na vile vitu vyetu wavihifadhi, na pia kama uwezekano wa kuondoka waondoke. basi habari yangu ilikuwa ni hivyo tu, lakini mimi sikukusudia kwamba ni upe iza ukafiri na kudhalilisha Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haya maneno muhimu sana, akasema inna Allah ittala ala ahli Badr, hakika ya Allah subhana amewaangalia na amewaona watu wa Badr, ahla Badr, alipowaona nia zao na makusudio yao. Na huyo Hatib alikuwa katika hao waliopigana vita vya Badr. Mtume akasema inna Allah ittala ala ahli Badr, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amewaona watu wa ahli Badr. Faqala, kisha Allah akasema if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, fanyeni mnachokitaka tayari nimeshawasamehe nyinyi. Kwa maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanawatuoni wakayachukua maneno haya kwamba Hatib alichokifanya si kwa lengo la kudhihirisha ukafiri na kudidimiza Uislamu, lakini akawa amefanya maasi ya makosa tu, lakini si kafir, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha Uislamu wake kwamba huyu ni katika watu wa Badri na Allah subhana ameshawasamehe makosa yao yote. Kwa hiyo muwala, muwala ni haram, ni jambo la haram na ni jambo la maasi, lakini si ukafiri. Kuwapenda makafiri kwa sababu ya dunia tu, kushirikiana nao, kuwa nao hapa na pale, wakasaidiana katika baadhi ya mambo, katika hili tu ni haramu kufanya hivi, lakini si jambo la ukafiri. Lakini la nyuma ambalo la mwanzo ni atawali, wewe ukao unawapenda makafiri kwa lengo la kuwadidimiza Waislamu, hili linakupelekea wewe kuwa ni murtadi, kuwa wewe umeritadi katika Uislamu. Walwajibu, jambo la wajibu sasa, anyakuna almu'min muhibba lillahi wa lirasuli, awe muumini anampenda Allah na mtume wake na awapende waumini. Wa alla yakuna fi qalbihi mawaddatan lilkufar, na pasiwepo katika moyo wake kuwapenda makafiri, wala ukana liumuri dunia, hata kama yatakuwa ni mambo ya kidunia. Idha amala almushrikina fi umuri dunia, pale atakapofanya amali na kushirikiana na washirikina katika mambo ya dunia, innama takunu muamalatu dhahiratan biduni maili qalbi, kushirikiana nao kunakuwa ni kwa wazi tu, lakini pasi na kuegemeza moyo wako katika kuwapenda na kulipenda lile jambo ambalo unalifanya. Wala mahabbatal qalbi, kwa nini siwe hivi? Lianna almushrika, kwa sababu kafiri, kwa sababu kafiri ambaye ni mushrik, hamala qalban fi masabati Allah, moyo wake umebeba matusi ya kumtusi Allah subhanahu. Vipi mtu huyo umpende? Vipi mtu huyo uoneshe mahaba ya hali ya juu, hali ya kuwa moyo wake umebeba matusi dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Fahuwa sabun lillahi bifi'li, kafiri yeye anamtukana Allah subhanahu kwa vitendo vyake. Idhi takadha ma'a Allahi ilahan akhar, pale alipomjalia kwamba kuna mula mwingine. Wal mu'min, mu'mini wa kweli, mutawalli Allah wa rasuli, anampenda Allah na mtume wake na wale ambao wameamini. Fala yakunu qalbuhu mawaddatal mushrik wal iyadu billah. Ameyasema maneno haya Sheikh Salih Alu Sheikh, nasallallahu bimannihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'an yu'idana min adiyai wa sum'ati, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.